sottolineato. No, no, non mi sono stato più. Aspetta, scusa. Ciao, ciao, ciao. Miras cómo salía al inicio olvidado que fue en la lista de hoy. No, no vi. No, no, no, no, no, no, gracias. Muy bien. Gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos, queridos amigas, queridos amigos. Queridas amigas, queridos, queridas amigos, o sea que para hay que manejar cada pouquinho, hay que manejar lo A, M, L, O, así ya todos estamos aludidos o aludidas. Simplemente damos las gracias a todos que estáis aquí, pero muy especialmente también hay que dar las gracias a Carlos Varela, porque o que nos vai a falar do tema esencial de hoxe. O tema esencial de hoxe, tal como está plantexada, é a xustiza é o idioma da lingua, porque efectivamente a xustiza é un concepto o suficientemente amplio, é cecais abstracto, non ser cando se aplica en concreto, é o idioma galego, pois tamén case poderíamos lle dar esas dúas características. É cao que importa o idioma galego é cando se fala, porque entonces é cando salen os dialectos e salen montón de cousas, non? Naquela, a xustiza é o idioma galego, é a palestra que hoxe vai dirixir, é do que vai falar Carlos Varela. Carlos Varela, licenciado pola Universidade de Santiago de Compostela, ingresou por concurso libre na carreira fiscal no ano 1985. Dende o 9 de xuño de 2004 é fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, denominación que foi mudada no ano 2008 pola de Fiscal Superior de Galicia. Foi tamén, denantes, foi fiscal da Audiencia Provincial de Pontevedra, tuvo destinos en Vigo e Cambados, fiscal de Protección de Menores da provincia de Pontevedra, fiscal encargado de delitos económicos e contra a facenda pública, presidente que foi da Comisión de Justicia Gratuita de Vigo, profesor durante varios anos na Escola de Negocios de Caixanova de Vigo, no curso superior de Tributación e Sistema Fiscal, que podríamos seguir, pero etcétera, etcétera, todo baixo desa perspectiva, a perspectiva da xustiza e a perspectiva de Galicia e, polo tanto, a perspectiva do seu idioma. E hoxe, porque él, como é membro da Irmandade Xurídica Galega, membro especial da Irmandade Xurídica Galega, pois ainda vai haber unha pronta reunión en Pontevedra de esa asociación. Xa houve outras en outros sitios, eu estive en unha delas, algo en do mundo se chama Celanova, como diría Celso Emilio Ferreiro. Pois esa Irmandade Xurídica Galega está traballando arreo e está traballando moi ben, pero quen nos pode falar de todo eso é Carlos Varela, que para eso lle dou agora a palabra. Muy ben, moitas gracias, boas tardes a todos vostedes. Agradecer en primeiro lugar a Agrupación Cultural O Facho a posibilidade de que me dá de estaros aquí, dirixirme a todos vostedes para falar de un tema como é a lingua galega na xustiza. Vou facer un pouco máis extensivo este tema porque, claro, a priori, decir a lingua galega no ámbito da xustiza, pois, ao mellor había moi pouco que falar, en canto que, pois, non está moi extendida o seu uso no ámbito judicial. Polo tanto, na miña exposición, eu, de todas maneiras, era un conferenciante disciplinado, traía a miña conferencia escrita, pero non a vou a ler. E, sin embargo, bueno, pois vou a dar unha panorámica de carácter xeral sobre a regulación das linguas cooficiais e despois entrarei un pouco no tema da lingua na xustiza, porque de obligado tratamento, dado que eso era o tema que se nos reúne aquí, e finalmente, bueno, pois falarei un pouco como quedou o tema da lingua galega en relación das linguas cooficiais, en este caso, en relación con a sentencia dictada polo Tribunal Constitucional con ocasión de pronunciarse sobre o Estatuto de Cataluña, que foi en xuño do ano pasado e, polo tanto, esa sentencia cumprirá un ano, donde, bueno, vai a recoller toda a doutrina correspondente ao réxime xurídico das linguas cooficiais. Decirlles antes de nada que, bueno, cando en calquer estado onde existen moitas linguas, por lo tanto un estado multilingüe, normalmente os poderes públicos dese estado tratan de regular de alguna maneira o feito multilingüe, non permiten, por lo tanto, que os ciudadanos libremente poidan cada un falar a lingua que consideren conveniente, sobre todo na interlocución dos poderes públicos. Cada cidadán, no exercicio da súa liberdade individual, o pode facer nun ámbito privado, nun ámbito familiar, pero cando se trata de interlocucionar ou dirixirse aos poderes públicos, lóxicamente se fai unha regulación dese feito multilingüe. Temos, polo tanto, dous principios que se aplican aquí en materia lingüística, que son o principio de territorialidade e o principio de persoalidade. O principio de territorialidade significa que temos un estado que falan, donde se falan distintas linguas, pero as linguas están radicadas en determinados territorios donde se falan esas linguas, neses territorios. Entonces, fora desos territorios non se pode falar unha lingua. Eso sería o principio, esa lingua propia dese territorio. Eso sería o principio de territorialidade. Frente a este principio está o principio de persoalidade que se aplica en algúns países, como poden ser Finlandia, Luxemburgo ou Irlanda, donde a lingua sigue o individuo por calquer lugar por donde se desplace, por todo o territorio. Es decir, un individuo pode portar consigo a lingua e, por lo tanto, inda que salga do territorio donde esta lingua se falaba de maneira mayoritaria, pues pode utilizala en calquer lugar. Bueno, entonces, cando falamos do réxime lingüístico das linguas cooficiais, do seu estatuto xurídico, pois estamos falando do principio de territorialidade, porque a Constitución Española estableceu no seu artigo 3 ese principio de territorialidade, é dicir, recoñece, saben vostedes perfectamente, un artigo 3 moi coñecido, donde aí se establece o marco ou o modelo lingüístico que se aplica no Estado Español, donde se di que o castelán é a lingua común para todo o Estado, donde se recoñece as linguas cooficiais das comunidades autónomas, tamén con rango de oficialidade, e, polo tanto, donde se recoñece tamén, polo tanto, digamos que o estatuto xurídico desas linguas cooficiais aparece determinado por este artículo 3 da Constitución Española, que deriva hacia os estatutos de autonomía, donde permite que os estatutos de autonomía fagan a regulación correspondente en relación cas linguas oficiais dese territorio, e a partir de aí pois derivan dos estatutos de autonomía as leis de normalización lingüística, no caso noso a lei de normalización lingüística da 83, e fundamentalmente despois hai unha doutrina do Tribunal Constitucional que tamén hai que ter en conta, porque é a que vai facer interpretación nos casos en que se planteen conflitos, sobre todo ante recursos de inconstitucionalidade, pois vai facer os pronunciamentos correspondentes, e despois veremos cal é a posición do Tribunal Constitucional a partir da recente sentencia de fai un ano en relación co Estatuto de Cataluña. Bueno, digamos tamén que o principio, o fundamental, polo tanto, é que unha lingua teña o recoñecemento do estatus de oficialidade. Que significa, polo tanto, que unha lingua ten carácter oficialidade? Que significa este concepto? Bueno, este concepto de oficialidade o definiu, lóxicamente, o Tribunal Constitucional nunha sentencia no ano 86, e o definiu nos términos seguintes, dicindo que é oficial unha lingua independentemente da súa realidade e peso como fenómeno social, cando é recoñecida polos poderes públicos como medio normal de comunicación en e entre eles, en a súa relación con sus seitos privados con plena validez e afectos jurídicos. Bueno, isto, o que ven a decir o Tribunal Constitucional, é que o fundamental, unha lingua non depende do uso do número de falantes para que se sea reconocida como oficial. Depende de o recoñecemento pola normativa xurídica correspondente, con independencia do número de falantes. Lóxicamente, parece que si unha lingua ten un gran número de falantes, debe acomodarse esa realidade social á realidade xurídica, e por lo tanto que teña un reconocemento xurídico formal de poder ser lingua oficial. Que significa, que consecuencias se tiran de que unha lingua teña o concepto a consideración de lingua oficial dun territorio? Bueno, si, hai unha primeira consecuencia, que unha lingua pode ser falada, por lo tanto, por todos os individuos dese territorio, non xa nas súas relacións privadas, que eso por suposto, eso é indiscutible, sino fundamentalmente nas súas relacións cos poderes públicos. cando falamos de poderes públicos estamos falando do poder legislativo, do executivo e do judicial. Por lo tanto, calquera de nós, nas relacións cos poderes públicos ou nas relacións cas administracións públicas, unha vez que o galego está reconhecido como lingua oficial, lógicamente poderíamos utilizalo na interlocución con estes poderes públicos ou con estas administracións públicas. Significa tamén que, dado que normalmente as linguas cooficiais do territorio, no noso caso o galego, non tuveron un desenvolvemento tan intenso como a lingua oficial do Estado, pues lógicamente necesita, para superar esta situación de desequilibrio, que se realicen respecto dela, ou verbo dela, medidas de apoio. Esto significa realizar medidas de afirmación positiva, ou como se dio día ahora, de discriminación positiva a favor da situación lingüística máis feble. O Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo, cando teñense pronunciado sobre este aspecto, di que eso é posible, é dicir, que admiten a posibilidad do trato desigual na medida en que hai unha posición de desequilibrio entre as linguas, pero que o que non permiten en ningún caso o Tribunal Constitucional é a posibilidad de que ese trato desigual signifique discriminación para alguna delas. E isto o vai a decir con moita intensidade nesta última sentencia do Estatuto de Cataluña. Por lo tanto, trato desigual, pero non discriminatorio para ninguna delas. Trato desigual significa unha acción que a acción normalizadora da lingua propia ten que implicar necesariamente medidas de apoio, medidas singularizado de apoio, medidas reforzadas para garantir o desenvolvemento da lingua que ten que ser objeto de normalización. Bueno, entón temos que, por un lado, quen queda obligada, por lo tanto, son as administracións públicas. Corresponde de o cidadán o dereito de elixir a lingua de relación. Frente a ese dereito, frente a ese dereito do cidadán, ten que haber un correlativo deber de alguén. Ese correlativo deber sempre se proxecta sobre as administracións públicas. Non se pode proxectar sobre outros individuos. E isto nos vai a plantear, como veremos, algunhas situacións curiosas. Por exemplo, no ámbito da xustiza. No ámbito da justicia, algunhas veces ten ocurrido, e así se ten denunciado e ten aparecido nos medios de comunicación, que unha persona é chamada diante dun xulgado para prestar unha declaración ou facer unha denuncia. Esa persoa declara ou formula a súa denuncia en galego. Cando se lle dá para ser asignada, resulta que comproba que a funcionaria de turno recolleu esa denuncia ou esa declaración en castelán. Entonces, se ten a xente que diga, pero por favor, como eu acabo de declarar en galego, o galego é unha lingua oficial, por lo tanto, eu estou utilizando a lingua no ámbito dun poder público que está obrigado por o meu dereito de elección lingüística, en este caso o poder judicial, e por lo tanto, eu teño dereito a que me sexa recollida a declaración en galego, en este caso, ¿no? Como declarou. Bueno, entonces hai unha funcionaria que rapidamente vai dicir, pero yo non estou obrigada. Eso ten pasado moitas veces. E entonces, desde o punto de vista e desde a perspectiva constitucional, isto efectivamente é así, porque volvo a insistir o que decía antes, e o utilizo como exemplo, por lo tanto, para ilustrar esta posición, é de que o obligado non é outro individuo, sino que o obligado é sempre a administración. É un poder público. Isto é importante que quede claro. Lógicamente, cando un se dirixe, isto nos pode pasar, por exemplo, con un xuiz. De repente un recibe unha sentencia, un pode dicir, oiga, quero que o xuiz me faga sentencia en galego, porque é tal. Entón, iso non é posible porque o Tribunal Constitucional di que non existe un deber individualizado de coñecemento. Sin embargo, como ese deber, lógicamente, se unha persoa ten dereito a falar o galego, frente a ese dereito ten que haber un correlativo deber de alguén, porque senón é imposible que se realice, eso é obvio. Entonces, quen é obligado? Decimos unha vez máis que é obligada a administración. Por lo tanto, nese caso concreto do funcionario, a administración está obligada a ter un posto singularizado para poder atender ao cidadán no idioma elixido por este. Por lo tanto, si fixe opción de utilizar de que sexa utilizado con él da súa interlocución en galego coas administracións públicas na súa relación, e por lo tanto correspondelle, es decir, a funcionario dicir, usted non está obligada, pero por lo tanto, como eu me dirixo a un poder do Estado, quen está obligado, o poder do Estado ten que prever postos singularizados para o atendemento de que me puedan atender a mí cando me expreso nunha lingua cooficial, neste caso pusemos de exemplo o galego. Entonces, eso es fundamental, entenderlo, para moverse siempre en un discurso de demanda, pero en un discurso que esté dentro del marco jurídico que actualmente tenemos. Bueno, respecto, antes de ir para aquí, miraba, bueno, pues tenía costumbre de mirar las últimas noticias a través de los diarios digitales, ¿no? Y miraba una noticia na Voz de Galicia, donde decía que o Tribunal Superior acaba de admitir a trámite a demanda de una entidad en relación co chamado decreto de plurilingüismo. Bueno, unas verdas sobre esto, porque é un tema de moita actualidade e, polo tanto, creo que merece a pena entender, cando un lea o xornal, entender o que está pasando aí, cale a polémica que se plantexa nese eido concreto. Bueno, eu para iso me vou a referir á posición dun órgano oficial, en este caso é o Consello Consultivo que ten un pronunciamento respecto desta cuestión. Bono, para non equivocarme na formulación ou na exposición, pois vou non decir exactamente como o teño aquí. O Consello Consultivo de Galicia, no seu ditame referido ao proxecto de decreto para o plurilingüismo no ensino no Universitario de Galicia, remitido ao presidente da Xunta con data de 11 de maio de 2010, porque saben vostedes que o presidente da Xunta, dentro das súas facultades, está a dirixirse ao Consello Consultivo e someter ao Consello Consultivo determinadas consideracións en relación con determinados temas, igual que no ámbito estatal existe o Consello de Estado, donde, por tanto, o presidente do goberno, o oriental, pode dirixirse ao Consello de Estado para que, bueno, para que ilustre en relación con determinadas posicións. Aquí temos o Consello Consultivo. Bueno, pois o Consello Consultivo, o presidente da Xunta remitiu 11 de maio esta consulta do ano pasado. E o Consello Consultivo considerou que a regulamentación segunda cal o profesorado empregará na aula a lingua que se determine de acordo co resultado de unha consulta que se efectúa a cada familia acerca da lingua materna dos alumnos. Isto era o obxecto, o plantexamento do goberno era consultar os pais acerca de que lingua preferían ou que lingua se debía utilizar na aula, incluso con unha consulta vinculante en función do resultado dela. Pois o Consello Consultivo enterou que vulnera a configuración do dereito fundamental á educación, que aparece recollido na Constitución, artículo 27 e artículo 10. Di o Consello Consultivo, destes artigos deduce que son os poderes públicos os que teñen encomendada a programación xeral do ensino, na medida en que isto supón unha garantía de que todas as persoas nun plano de igualdade poden desenvolver libremente a súa personalidade. O ditame reproba que someter a configuración dun dereito fundamental a votación vinculante das familias, dereito fundamental é a educación, polo tanto, o ensino, con deixación das funcións de programación xeral do ensino que compete aos poderes públicos, infrinxe os devanditos preceptos constitucionais, porque a programación lingüística no ensino ven atribuída en exclusiva aos poderes públicos e non ás familias, sin perxuicio de que estas poidan ser oídas como un sector afectado e, polo tanto, a súa opinión poida ser máis ou menos tida en conta, pero non con carácter ni moito menos vinculante ou obligatorio. O Consello Consultivo ampárase tamén nunha doutrina do Tribunal Constitucional expresada nunha sentencia no 89 que declarou ao respecto que ningún dos apartados do artigo 27 da Constitución que se refire á educación incluye como elemento do dereito declarado o dereito dos pais a que os seus fillos reciban educación na lingua de preferencia dos seus proxenitores no centro público da súa elección. O sea, se basa neste ditame do Tribunal Constitucional. Tamén indica que non pode deducirse que da Declaración Universal de Dereitos Humanos ou do Pacto de Nova York ou do Protocolo Adicional do Convenio Europeo que recollan de modo expreso este dereito. O Consello Consultivo reforza o seu argumentario dicindo tamén que considera que o texto normativo que se lle propón desde a Xunta de Galicia, en este caso, vulnera tamén o artigo 13 da Lei de Normalización Lingüística de Galicia e o artigo 8 da Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias que forma parte do noso ordenamento interno, porque xa foi suscrita por España. No que se establece o dereito do alumnado a recibir o primeiro ensino, como era en este caso, na súa lingua materna, se xa cal fora esta. A lingua materna, por tanto, ser galego ou castelán. Bueno. Pero di o Consello Consultivo que é difícil atopar unha definición unívoca do que se entende por lingua materna. Incluso esta definición non está incorporada, este concepto non está definido na Lei de Normalización Lingüística. E o concepto máis aceptado do que é unha lingua materna é o que concibe como tal a lingua habitual no seo da familia, sexa nun ou noutro dos idiomas, si ben non se pode esquecer os datos que fornecen, e aquí introduce estas novedades, documentos oficiais de estudio sociolingüístico que revelen unha situación de bilingüismo en determinadas familias ou de monolingüismo nun ou noutro idioma dentro dun contorno lingüístico dispar ou diverxente coa fala ou idioma familiar ou materno, como tampouco se pode esquecer a influencia da convivencia da lingua materna coa chamada lingua ambiental ou lingua da contorna. É dicir, que todos estes datos forman parte da lingua materna, a lingua da contorna. Estudios sociolingüísticos terían que acreditar se efectivamente esa é a lingua materna. É que caracteriza as sociedades bilingües como a galega. Finalmente, incluso se apoia nunha sentencia tamén do Tribunal Supremo que di que lingua materna e lingua ambiental, si, di expresamente que a lingua ambiental de relación forma parte tamén do dereito a recibir educación e a enseñanza en esa lingua materna. E xa para rematar, como corolario desta definición de lingua materna, o Consello Consultivo argumenta que a súa determinación non pode quedar únicamente vinculada a unha consulta aos pais, xa que tal consulta nos términos formulados pola Xunta pode pôr de manifesto a lingua predominante na aula ou no centro, mas non a lingua do contorno, que somente pode ser contrastada por datos achegados por enquisas sociolingüísticas oficiais, ni moito menos a lingua materna do nen. É dicir que o Consello Consultivo entende que, con independencia de que a lingua materna sexa, por exemplo, fora en castelán, habría que ter en conta tamén cal é os estudios sociolingüísticos e ter en conta tamén a lingua da contorno, porque, por lo tanto, aquí en definitiva se trata tamén de expresar cal vai ser a lingua vehicular do ensino, e entonces esos son, por lo tanto, aspectos que habría que ter en conta a hora de determinar cal iba a ser a lingua vehicular no ensino. Bueno, entrando no tema na segunda parte, que é o galego na xustiza. Bueno, o panorama, xa dixen antes que o galego na xustiza non é un panorama precisamente optimista, ou non é un panorama a día de hoxe. Pero esta posición incluso viña reflectida no ano 1997 por o libro blanco da xustiza que elaborara o propio Consello do Poder Judicial, o propio Consello Xeral do Poder Judicial, que, como vostedes saben, é o órgano de goberno dos xuíces, non? E neste ditamen incluía un severo diagnóstico sobre o papel das linguas cooficiais da Administración de Justicia, e así se expresaba o citado libro blanco. Decía que a Administración de Justicia permaneceu como un reduto illado, pouco permeable á utilización das linguas oficiais distintas do castelán, e concluía dicindo que é obrigado garantir o dereito dos cidadáns a usar a lingua cooficial no territorio da comunidade autónoma ao abeiro do que establece o artigo 3 da Constitución, que sabemos que era o que definía o modelo lingüístico. Bueno, estamos no ano 2011, por lo tanto, 14 anos despois, pois a situación non mellorou sensiblemente. Incluso, a pesar de que, por lo tanto, temos moitas normas, a verdade é que normas nos sobran, porque o Estatuto de Autonomía de Galicia do ano 81 tamén decía, teña declaracións e artigos nos que se di que nas resolucións dos concursos de oposición para promover os postos de magistrados, xuíces, secretarios, fiscais e todos os funcionarios da Administración de Justicia, pois debía ser mérito preferente o recoñecemento do idioma cooficial do país, incluso o dereito civil propio. Bueno, pois tamén a Lei de Normalización Lingüística facía un recoñecemento destas características do ano 83, pero claro, o fundamental é que podemos ter moitas normas, pero se non actuamos, se non de maneira activa para aplicar esas normas, temos unha disposición adecuada para que isto sexa realidade, pois, moi ben, por moito marco xurídico que teñamos, pois isto queda sin activarse, non? Bueno, entonces, o que se tratou de facer, polo tanto, dentro deste marco normativo, é decir, bueno, vamos a recoñecer o tema do mérito, decir, de que o idioma dunha autonomía sexa recoñecido como mérito, igual que o recoñecemento do dereito civil propio dunha autonomía sexa recoñecido como mérito, coa finalidade de acreditalo nos concursos para optar a unha determinada plaza. Por lo tanto, daba unhos anos de antigüedade. Por exemplo, no caso de xuíces, isto foi recoñecido polo propio Consello do Poder Judicial, no caso de xuíces singulares era un ano, adiantaban, por lo tanto, no escalafón humano, o que acreditara na escola judicial o reconocimiento, se acreditara reconocimiento de idioma. No caso de magistrados singulares sería 2 años de antigüedade, e no caso de magistrados de órganos colectivos sería de 3 años. Por tanto, adiantaban, acreditando este mérito de conocimiento, adiantaban 1 año, 2 ou 3 no escalafón. Por tanto, bueno. Entonces, esto, efectivamente, oxe, como todo mundo que chega a escola judicial, pues o primero que fai é, oye, vou a facer os cursiños de galego, porque lógicamente vou impedir que alguén me poida superar alegando que ten os cursiños e que me poida superar na antigüedade, despois a efectos de concurso. Bueno, entonces claro, isto non introduce, si se di así, se formula así, pois todo o mundo ven co seu diploma, cos cursos feitos, co seu recoñecemento, pero chega unha comunidade autónoma con idioma propio e sin embargo, pois o idioma non se utiliza. Quer dizer, non se utiliza porque se recoñece un mérito por algo teórico, pero por algo que despois non se vai a traducir na práctica. Entonces, que sentido ten recoñecer? Porque por lo menos debe decir, bueno, usted sabe que lle recoñecemos por antigüedade, lle recoñecemos 3 anos de antigüedade, por exemplo, cando vai a seu destino, pues un tanto por cento das súas resolucións deberán ser feitas na lingua correspondente a esa comunidade autónoma, ¿no? Para que o mérito sea verdadeiramente nese sentido. O sea, o mérito é facelo, escribilo, ¿no? Bueno, pues entonces esto está formulado así e non hai outra maneira. Por outra parte, tamén é certo que decía antes que nas comunidades autónomas temos estatutos de autonomía que recoñecen o uso da lingua propia, temos leis de normalización lingüística derivados dos estatutos de autonomía que recoñecen a lingua propia, pero, sin embargo, o Tribunal Constitucional tamén se pronunciou dicindo cuidado que cando se trate de lingua das comunidades autónomas o Estado tamén ten competencia cando se trate de lingua do proceso. Por lo tanto, é unha legislación estatal a que ten que regular o uso das linguas no proceso. Se reserva esa competencia. E entonces, así está, hai un artigo que é fundamental, que é o artigo 231 dunha lei estatal, que é a Lei Orgánica do Poder Judicial, en donde se recoñece as partes intervinientes nun proceso a poder utilizar a lingua cooficial. En este caso, o galego. Eu teño feito moitas veces na miña etapa de fiscal en Vigo, teño utilizado moitas veces esta posibilidade, sobre todo porque eu vi unha gran ventaxa. Eu recordo que cando entraba ali unha persoa tal, pues eu lle preguntaba, mire, vostede formulou denuncia en relación con feitos ocurridos tal día, tal hora e tal, e, bueno, entonces cónteme a súa versión do que ocurriu, e lle facía as preguntas correspondentes. A xente respondía moi ben, incluso algún me decía, mire, perdóneme, eu non me expreso ben en galego e tal, non lle importa, me pedía disculpas, non me importa que me exprese en castelán, incluso me decía así. Pero nunca hubo ningún tipo de problema, ni tal, no, pues exprésese usted como queira, hay que respetar o seu derecho de elección lingüística, por ejemplo, usted exprésese como queira o como tal, nunca hubo ningún problema, quer decir, nunca tuvimos ninguna tensión. E muchas veces incluso o suiz o a secretaria, que era que ten que tomar ata da sesión, do suicio, pues non había tampouco ningún problema, non sendo galegos ningún dos dous. Non sendo galego ningún dos. Porque non temos especial dificultad, decir que unha persoa se non queremos poner problemas non temos especial dificultad en entendernos, ¿no? Incluso un suiz que veña de fora rapidamente capta, non sabrá escribir en galego, e eso será un paso que terá algo que obxecto de un aprendizaxe, pero sin embargo entenderlo pues prácticamente non plantexa ningún problema, ¿eh? Outra cousa é que isto ocurra, que decir, cando se planteou algún problema e o Tribunal Constitucional tuvo que abordar a cuestión foi en relación co vascuense, donde houve co vasco, entonces o euskera, entonces ali sí que houve que nombrar un traductor, porque os intervenientes no proceso non coñecían a lingua, máis que naquel momento era un abogado pues que quería empregarla e os demais non a coñecían. Pero nos outros ámbitos, é dicir, no noso ámbito, desde logo, eu que utilicei insistentemente a lingua nos suicios en lingua galega, non solamente non se creou ningún conflito, sino que incluso vin que era moi productivo, porque a xente se expresaba cunha gran naturalidade, entrabas incluso en unha certa empatía, porque te expresabas, mire, vostede, cónteme vostede a súa versión, entonces, e de repente incluso pasaban a decir, a moita xente respondía en galego, mayoritariamente respondía en galego, pero insisto, os que non respondían en galego incluso pedían perdón por non poder facelo, porque aquello se desenvolvía nun ámbito moi, bueno, pues moi ameno, quero decir, con moita empatía. Bueno, pero bueno, temos esta cuestión e esta regulación que de repente, bueno, pues pode, quero decir que en esto das tendo en conta moi claros o que dicen antes, non ten que pedirle permiso a un suiz, por favor, me podo expresar en galego. Non ten, oiga, usted é o seu dereito, usted se está dirixindo a un poder público e por tanto se usted fai o dereito de opción da lingua que decíamos antes, pode facelo sin non ten que pedir permiso. De vez en cando aparecen cousas nos sofás que non acaba de entender moi ben, pero bueno, pero en principio non pode suceder isto. Isto é algo que está regulado así, que dicen insistentemente antes, o dereito é o dos individuos, dos cidadáns, de dicir cando unha lingua é oficial, teñen dereito a relacionarse con todos os poderes públicos, con todas as administracións, e por suposto co poder judicial. Incluso poden demandar, dicir, mire, eu quero ademais que a sentencia se me notifique en galego. E entonces, inda que o xuiz non faga a súa sentencia en castelán, pois ali no Tribunal Superior temos un departamento de traductores en donde, se a persona o solicita, se lle entrega a sentencia en galego. Bueno, e entonces eu é donde quero incidir eu aquí no aspecto da pedagogía social. Porque temos moitas normas, podemos actuar, temos un marco xurídico, podemos actuar entre a legalidade, sempre, ao mellor nos sale alguén dicindo tonterías ou que non se adecuan a normativa establecida, pero bueno, eso hai que tamén contar con eso, pero o importante é a pedagogía social, para que o galego avance. ¿Qué quero decir con esto? Vamos a ver, nos, en un determinado momento, temos que ir a un abogado. O abogado, digamos, pois, ten servicios, prestan os servicios jurídicos, nos vamos a pagar ese servicio jurídico como clientes, ou vamos a acudir a un notario, ou vamos a acudir a un registrador da propiedade. Entonces podemos decir, porque ademais vamos a pagar ese servicio, que queremos, pues oiga, mire, eu quero que a demanda se me presente en galego. Por lo tanto, os colexios de abogados e os propios abogados debían ter, e os notarios e os registradores e cualquier funcionario público destes ámbitos debía ter unha carta de dereitos da ciudadanía, e dentro desa carta de dereitos da ciudadanía está a posibilidade de que a súa demanda sexa presentada en galego ou de que a súa escritura notarial sexa feita en galego. Aquí somos un país, Galicia, somos un país de pequenos propietarios, temos moi atomizada propiedad. O 90% somos propietarios de algo. Temos que ir a acudir a notario por unha escritura pública. Temos que... Hai o que se chaman os actos jurídicos documentados, para donde un determinado negocio jurídico se recolle nesas escrituras. Bueno, pues podemos demandar. Hai que constituir unha hipoteca. Por que non pedimos que se faga a hipoteca, se faga en galego? Isto forma parte desa pedagogía social que conseguiría que a lingua avanzara moito. Tamén resultaba sorprendente, fai unha semana estaba falando tamén do galego na justicia con outras dos compañeiras, con unha profesora da universidade de Santiago, Alba Nogueira, e con un compañeiro, o presidente da sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, Xoán Xosé Barreiro Prado, que escribe todas as súas sentencias en galego. Bueno, pois él me ten contado que cando estaba no seu anterior destino, que era de magistrado da xurisdición social, pois él se sorprendía porque moitas veces iban alí abogados en representación de sindicatos nacionalistas que utilizaban o castelán, que non utilizaban o galego. Entonces, moitas veces un se sorprende, porque de repente están partidos políticos ou sindicatos convocando manifestacións ás 12 da mañá en Alameda de Santiago, pero despois non sea coherente con este tipo de comportamento. Cando, oiga, por favor, a manifestación, moi ben, está moi ben, reivindicar e tal, manifestarse, pero despois hai que ser coherente na vida privada, porque isto é precisamente a pedagogía social que vai a facer que a lingua avance. Isto está moi ben, opoñerse con a administración, aí non si tanto, aí non fixeron tal, cual. Oiga, pero usted, como individuo, que pode facer por o galego? Pode facer moito, porque en este caso usted está pagando unhos servicios, e, por tanto, pode demandar que esos servicios se fagan na lingua galega. O mismo podríamos decir, é claro, nos como consumidores temos unha gran potencialidade, sobre todo cando pagamos un servicio podemos demandar que ese servicio se faga como a nos nos interesa. Por exemplo, en Galicia hai, según vin nos datos do Instituto General do Instituto Galego de Estadística, falecen en Galicia anualmente 30.000 galegos e galegas, 30.000 personas. Bueno, pues alrededor de esto hay una industria mortuoria montadísima en estos momentos. Ahora se hay los tanatorios, hay los que dan todo tipo de servicios, estas, desde las lápidas, desde los actos civiles o religiosos, en fin, desde las esquelas en los periódicos. Bueno, pues simplemente usted mira las esquelas de los periódicos, es solamente un 2% de las esquelas aparecen en galego. Ustedes imagínense qué potencia normalizadora podría tener a nuestra lengua si de repente aparecieran las esquelas, que además unas paga, os ornais se nutren fundamentalmente también de en canto a sus ingresos de este tipo de esquelas, pues un demanda, digo, oiga, por favor, a mí quiero que me morre un pariente tal, quiero que aparezca esquela en galego. Y entonces, de repente, empezarían a aparecer en todos esos esquelas en galego, y eso sería, tendría una gran potencia difusora o normalizadora. Porque, además, después es muy curioso que aparece un individuo que en vida utilizó siempre o galego, y sin embargo, cuando se le ponga su esquela, no se le ponga la lengua que él practicó durante toda su vida. Es decir, hay aquí en este caso, digamos que a definición dos antropólogos sería que mientras a parroquia dos vivos fala galego, a parroquia dos mortos no cementerio fala en castelán, con individuos además que utilizaron o galego toda su vida. Entonces, o seu ámbito familiar tal debe ser respetuoso con ese e dar coherencia a vida de esa persoa en vida e do que profesou, ¿no? Bueno, pues eso, esto suporía, es decir, é unha cousa que parece pequena cousa, pero tería un gran efecto difusor. Entonces, eu pregunto, pero cantos militantes hai de partidos políticos nacionalistas e de sindicatos nacionalistas ou galeguistas ou que teñen sensibilidade ca lingua? Esa potencia no se puede utilizar para que se quede reflectida en cosas como esta, en actos de vida cotidiana como pueden ser o que me estoy refiriendo ahora. Es que eso nos situaría en otra cosa, esa es pedagogía social. Está muy bien la manifestación y todo eso tal, pero a pedagogía social, si la practicamos, también conseguiremos grandes avances para nuestra lengua. Pero non só neste ámbito, falei tamén dos actos jurídicos documentados, pero tamén nos espacios de lecer. Miren, en Galicia celebranse o ano unhas 8.000 festas populares. Nas súas organizacións se invirte aproximadamente 190 millóns de euros. As festas son organizadas por unhas comisións de festas. Nesas comisións de festas moitas veces hai xente con sensibilidade hacia o galego, que ademais pertenece incluso a organizacións políticas, cando menos galeguistas. Bueno, sin embargo, o programa desas festas, pois moitas veces pois a música que poñan pois é unha música que corresponde a outro tipo de culturas. Non digo que non haxa que tocar, pero por que non podemos reservar un 20% desa música para a música galega de parte do que gastan esas comisións de festas e organizan esas festas? Estaríamos aquí incluso reivindicando e adaptando a figura a expresión que deu Álvaro Cunqueiro, 1000 festas máis para a lingua galega, serían así incluso. Tanto é outro ámbito, outro eido donde a pedagogía social sería moi importante que se utilizara, incluso a Lei de Símbolos de Galicia, que permite que a bandeira galega aparezca tamén en todas, aparezca tamén nas festas, exquisitamente respetuosos ca legalidade, respetuosos con todo o mundo. Non temos que buscar belixerancia con ninguén, simplemente facer uso da nosa capacidade de como consumidores, en este caso como usuarios de servicios, que ademais os pagamos, por lo tanto que o fagan a nosa medida. O mismo sucede, por exemplo, cando vamos por aí e tomamos un viño. Establecido a partir de unha organización, de unha fundación que se chama Foro Peinador, decidimos no ámbito socioeconómico, nos pusemos en contacto, pues en Galicia hai entre 400 colleiteiros e adegueiros, cento e pico deles, unos 140, os convencimos para que etiquetaran en lingua galega os viños de primeira calidad, tanto albariños como ribeiros, Entonces, cando sal vai despois de salir da manifestación desa da Alameda de Santiago, vai a tomar un viño, ou vai a comer, ou vai tal, porque non di, oiga, por favor, quero un viño blanco, oi, se quere tomar un rioso, pues toma un rioso, un rebeador, tal, pero se opta por un viño blanco, e quero un viño blanco de Galicia, pues diga, oiga, un viño etiquetado en galego, ribeiro ou albariño, pero que este etiquetado en galego, porque eso é de gran axuda para todos estes empresarios con os que nos relacionamos e que ven que o seu produto é demandado o seu etiquetaxe en galego. E ademais isto é un mensaxe, oiga, o señor do restaurante tamén, mira que me mandaron, que me chegaron aquí un hostal que pediron un viño etiquetado en galego, temos que ter ese viño tamén. Entonces viño Ribeiro, viño Albariño, casa un porcentaje, temos aquí, e entonces iso tamén o podemos demandar, podemos movilizar por tanto a sociedade e nos mesmos nesa demanda, e estamos ademais pedindo calidade, porque digamos aquí no pedindo tal, pero non é, os viños do Ribeiro e os viños de os Albariños son de primeira calidade, por lo tanto, e os etiquetados en galego tamén, por lo tanto, se pode facer isto. Entonces, ¿qué significa esto? Que a lingua galega non pode quedar reducida a literatura ou a poesía. É moi importante a súa presencia na literatura ou poesía, pero non podemos quedar reducidos aí. Temos que expandila hacia a economía productiva, hacia o ámbito dos empresarios. No Foro Peinador nos reunimos con empresarios, ao principio con moita timidez, porque non sabíamos cal iba a ser a súa resposta, nos reunimos no Pazo del Estrobe, ali nesta zona de Estrobe, cerca de Padrón, e entonces de repente, pois, ao principio vinieron dous ou tres, e comentamos, mire, o que lle pedimos é que os seus convenios na súa empresa os fagan galego, e lle pedimos que rotule interiormente a súa empresa en galego. Estaba tamén o secretario xeral de Política Lingüística, porque queremos levar tamén a oficialidade para decir que, oiga, aquí estamos por a lei, aquí estamos totalmente, la ley únicamente, e si usted quere, ven, e si non quere, pues tampouco hai ningún problema. Bueno, pues estamos sorprendidos da resposta, da boa resposta que hai por parte dos empresarios de Galicia para etiquetar os seus produtos en galego, por exemplo. Cada vez son máis. Conseguimos, por exemplo, en no ámbito dos asteleiros, barreras, se podo decir nomes concretos, barreras, se fixe un acto en donde os seus convenios colectivos os fai en galego. Recordo aquel acto ali en Vigo, no asteleiro, toda a grade chea de estaban todos os traballadores, os que traballan nos barcos, ali subidos na grade dos barcos, e fixemos un acto donde a partir deste momento Barreras fai os seus convenios colectivos en galego. Tenemos tamén empresas como Celti Store, que está en Moraña, que ten 400 traballadores. Fixemos un acto na súa propia empresa donde se comprometeu e está facendo a súa rotulación en galego e as súas nóminas en galego e todo o que é convenio colectivo, etcétera, etcétera, tal. Vamos facelo en Vulcano, vamos facelo en Freire, asteleiros e tal, en Itelsis, que son de Vulcano, vamos facelo, por suposto, no ámbito dos viños, donde digo que 140 produtores de viño etiquetaron os seus produtos en galego. E isto houve unha presentación dos seus produtos no Parlamento de Galicia. Fai dos anos presentaron ali cada un os seus produtos no Parlamento de Galicia. Bueno, Aceites Abril, por exemplo, podo dicir outros dos implicados en esta na de Galicia. Sí, hai, podemos dicir, Ingapán, que é outra gran empresa que queda aí no Ceao, pasando o Ceao hacia, ou antes de chegar ao Ceao, hacia Lugo. Aí, bueno, pois pues esa empresa tamén está, falamos con o empresario, está disposto tamén a que é unha gran productora de pan. Bueno, pois, ou conseguimos que o galego entre na economía productiva, entre nestos sectores, e non quede únicamente reducido a la literatura e a la poesía, senón non, a lingua non ten futuro. Pero sorprendentemente, cando entramos en estes sectores, estamos vendo unha resposta positiva, incluso quedamos asombrados da boa resposta que nos dan estes empresarios. Entonces, estou falando de cousas comprobadas, de cousas feitas. Claro, isto implica un enorme esforzo, porque hai que ser moi insistente. A pedagogía social é tremenda, porque para mí se convierte prácticamente isto nunha segunda profesión. Temos o acto de actuación no ámbito da Irmandade Xurídica Galega. Como xuristas, lóxicamente, non podemos descuidar o noso ámbito de actuación. Bueno, pois cada ano se celebra un acto en donde dedicamos a unha persoa que se caracterizou por ser un xurista que mantivo a lingua galega como referente nas súas actuacións, e yo dedicamos, por exemplo, ano pasado en Lugo a Pedro González, editamos un libro, o próximo ano o faremos, ou este ano o faremos, no mes de xullo se dedicaremos a Fermín Bouza Brei, en Pontevedra, e entonces, bueno, se editará tamén un libro coas súas cousas e todo isto, tal. E entonces, quero dicirle con isto que si non introducimos, si non conseguimos que trascenda a lingua galega a todos estos ámbitos, é por a nosa parte, non facemos o esforzo, podendo facelo, de conseguir que isto, de demandar que os servicios nos cotidianos nos que nos vemos, nas relacións con notarios, na relación co registrador, na relación coa justicia, na relación cos abogados, demandar que ese servicio no sea prestado en galego, pois non conseguiremos que a lingua galega avance. É polo contrario, se incluso hasta nos temas funerarios e todo isto, como dicen antes, conseguimos que a presencia de nas festas, que a lingua galega este presente, pois habremos conseguido un gran avance en relación con a normalización da lingua. Eu con isto, bueno, despois outra cousa que antes de rematar nos dá tempo ainda, verdad? Bueno, pois simplemente referiríame, como antes fixen, falei do ámbito xurídico, pois únicamente xa para rematar, facer referencia a esta sentencia do Tribunal Constitucional que se editou con relación ao Estatuto de Cataluña. Bueno, entón, esta sentencia, vamos a ver, di o seguinte: o que non se pode facer porque se declara inconstitucional, por exemplo, di, aquí se utilizaba en relación co catalán a expresión no estatuto que o catalán é uso normal e preferente do poder público. Bueno, pois o Tribunal Constitucional declarou que esa expresión preferente, que o catalán, que era inconstitucional. Polo tanto, non sabemos que se vamos a legislar aquí non podemos utilizar esa expresión, porque senón vai haber un recurso de inconstitucionalidade e non adiantamos nada. Polo tanto, hai que ter tamén estrategias para evitar a inconstitucionalidade. Bueno, pois no ámbito educativo, por exemplo, di esta sentencia do Tribunal Constitucional que no ámbito educativo non se pode excluir o castelán como lingua vehicular. Por lo tanto, porque di que hai que manter as dúas linguas teñen que ser vehiculares, non pode ser excluído unha outra. Pero, lóxicamente, hai unha sentencia recente do mes de dezembro do Tribunal Supremo donde unha persona, unha nai, lle pide ao tribunal de instancia en Cataluña e depois chega hasta o tribunal supremo a súa demanda que a lingua vehicular do seu rapaz sea en castelán. Entonces lle contesta, porque era en catalán, e entón lle contesta, no, efectivamente ten que ser a lingua vehicular, ten que ser tamén en catalán e en castelán, nas dúas, porque se trata de que haxa un nivel de competencia nas dúas linguas que este garantizado despois do paso pola enseñanza primaria, ¿no? Entonces que se garantice ese nivel de competencia, pero tamén pode ser ao revés, é dicir, que se de repente unha persona, no, quero que a lingua miña sea exclusivamente en castelán, ¿no? O Tribunal Constitucional vai dicir, no, oiga, en catalán tamén ten que ser, ou en galego tamén ten que ser, porque o galego tamén é lingua vehicular. Por lo tanto, será despois na regulación concreta como se establecerá esa cuestión, ¿no? Pero que en todo caso non se pode establecer unha sola lingua como vehicular, porque senón nos vamos a topar con un recurso de inconstitucionalidade e entón non adiantamos nada, sobre todo cando hai esta doutrina tan recente que está sendo desaplicada por o Tribunal Supremo a raíz das sentencias do Tribunal Constitucional. Bueno, o deber de coñecer. Saben vostedes que houve un debate cando era reformado o Estatuto, deber de coñecer o galego en Peñar. Bueno, no seu día o Tribunal Constitucional no ano 86, se mal non recordo, se pronunciou que non se podía poñer o deber de coñecer, porque o deber de coñecer, o deber é individualizado, que me refería antes, solamente se pode predicar respecto do castelán. Pero a expresión deber de coñecer, e así eu tamén o di o Consello Consultivo, nunha dos seus dictámenes, pode vir referido deber de coñecelo como consecuencia de un proceso de aprendizaxe, por lo tanto, que a lingua dunha comunidade autónoma este tamén presente no ensino, como ten que estar, e por lo tanto, para poder ser utilizada, e por lo tanto, que as dúas linguas estén en igualdade xurídica. Despois, o deber, por lo tanto, ese deber pódese impor no ámbito público, xa dixemos antes que quen sí está obligada é sempre o poder público, a administración, frente á elección que faga o cidadán. E despois, e o deber tamén pode predicarse respecto a determinados postos singularizados, porque lóxicamente si unha persoa ten que atender respetando o dereito de elección lingüística que fa un cidadán, o dereito de opción para atenderlo en galego, lóxicamente o funcionario ten que coñecer o galego. Entón, nese caso, nese posto singularizado hai deber de coñecer o idioma, ¿no? Ou tamén cando se trate de relación de sucesión especial que venceña a administración económica cos seus funcionarios. Entón, neses casos, sí se pode o deber. E finalmente, tamén di o Tribunal Constitucional, eu recordo recordo que unha vez unha xornalista me preguntou, le vou facer unha pregunta al final dunha tabulla, vou facer unha pregunta, tal, si quere contesta, si quere non. E entón, bueno, pues adianta, a ver. E entón me preguntou, para usted Galicia é unha nación? Preguntou. Bueno, xa, claro, sabía que o corresponder ao día seguinte iba a aparecer el fiscal superior, dijo que tal cousa, non? Xa sabía que eso iba a ser o titular. Entonces, claro, que veo pensando, porque un caso está nun cargo público tamén ten que ser ponderado, pero bueno, e pensei naquela, eu lera sempre en Galicia, de castelao, e entonces lín aquela definición que daba castelao de nación, que decía, Galicia é unha nación porque ten lingua propia, porque ten cultura propia, porque ten economía propia e porque ten hábitos psicolóxicos reflexados nunha comunidade de cultura. Por eso Galicia é unha nación. A mí me parece un concepto que está naturalístico de nación. Bueno, entonces, efectivamente, o titular foi o que foi. El fiscal superior de Galicia dice que Galicia é unha nación. Incluso me chegaron despois cartas de os señores que discrepan e tal, pero bueno, tamén deben decir, oye, deixeme, permítame a mí expresarme, home, que eu respeto que vostedes puedan non entender eso, pero bueno, hai xente que no, que oiga, usted en ese cargo e tal, non pode decir eso. Me chegaron algunhas cartiñas, estaban poucas, gracias tal. Pero bueno, pero depois, claro, eu estaba expresando, daquela se decía, estábamos expresando como fora o seto de recurso, este termo fora tamén o seto de recurso de inconstitucionalidade, o pronunciamento nesta sentencia do mes de xuño do ano pasado do Tribunal Constitucional. E entón o Tribunal Constitucional, pois curiosamente, di que vou non ler aquí para non trabucarme, di exactamente, di o Tribunal Constitucional: de la nación puede en efecto hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa, pero la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico constitucional, y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la nación española, con cuya mención arranca su preámbulo en que la Constitución se fundamenta y con la que se cualifica expresamente la soberanía que, ejercida por el pueblo español como único titular reconocido, se ha manifestado como voluntad constituyente de los procesos positivos de la nación. No se puede referir el término nación a otro sujeto que no sea el pueblo titular de la soberanía. Cualquier contexto que no sea el jurídico constitucional, la autorrepresentación de una colectividad como realidad nacional en sentido ideológico, histórico, cultural, tiene plena cabida en el ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima. O sea que o concepto de castelao de nación é perfectamente, entra perfectamente dentro da Constitución, porque se ven refiriendo nestes anos. ¿Cómo no se puede hablar de nación no sentido constitucional, referido a una comunidad autónoma? Bueno, pues no concepto de soberanía, porque el concepto de soberanía, según la Constitución, tal. Entonces, lo que quiero decir es que cuando, por ejemplo, las fuerzas políticas, cuando debaten un nuevo estatuto, que saiban, es decir, que definan estrategias para evitar a inconstitucionalidade, porque se utilizan indebidamente o término, pues lógicamente vai haber un recurso de inconstitucionalidade que vai decir o mesmo, por tanto non vamos a avanzar nada. Sin embargo, utilizar o concepto de nacionalidade histórica non ten ningún problema, porque ten cabida na Constitución ou emprega a Constitución. Eu non sei que diferencia entre nacionalidade histórica e nación, pero bueno, eso xa sería en todo caso eu entendo que o concepto de castelao, tal como está expresado aquí, ese concepto naturalístico de nación, que cabe perfectamente na Constitución. Por tanto, oye, nos facemos un estatuto de autonomía, queremos expresar isto, bueno, o concepto de nación que vamos a expresar, ou chamamos nacionalidade histórica, ou vamos a decir nación no sentido que ha definido castelao no sempre en Galicia, e por tanto non teríamos ningún problema. Por tanto, tamén temos que estar atentos a eso. Despois, para rematar xa, saben vostedes que temos unha lei de patrimonio histórico do ano 90, do patrimonio cultural, do patrimonio do ano 95, e é unha lei que vai a ser reformada, se vai a editar outra lei no seu lugar. Na miña comparecencia, eu teño que comparecer todos os anos no Parlamento de Galicia a presentar a memoria anual da Fiscalía lá polo mes de octubre, o fago todos os anos. Na última comparecencia, no mes de octubre pasado, a mí me gustan moito os temas de patrimonio cultural e fixen unha serie de observacións en relación ca futura lei, que entendía que a futura lei de patrimonio cultural debía comprender, bueno, unha serie de reflexións que eu fixera e que me parecían interesantes, non? Que eran reflexións na memoria. Pero claro, tamén cabilei que era moi importante que a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia recoñeza o idioma galego como o elemento máis importante da súa cultura, porque o idioma é unha creación colectiva dun pobo, o digo, cando aquel expresa moi ben en castelao, non sempre en Galicia, que ninguén pode superar, porque non é a creación dun individuo, é a creación do colectivo dun pobo que se fai durante séculos, e por lo tanto é a súa obra maestra e é a parte máis importante do patrimonio cultural inmaterial. Por eso a mí me parece importante que unha Lei de Patrimonio Cultural de Galicia como referencia se fixera unha referencia ao idioma galego como a parte máis importante do patrimonio cultural e material, sin perxuicio de que lógicamente a regulación específica de tal se xa objeto de outras leis, que son as leis de política lingüística en outro tal, pero ese recoñecemento debía figurar, entendín eu, e así lle manifestei ao Parlamento e incluso lle din unha redacción de como podía quedar ese artigo, respetuosa con todo o mundo, pero recoñecendo o galego como a parte máis importante do noso patrimonio cultural. Con isto eu rematei, con moito gusto, se queren, pois falamos de algunha cosa que podo non quedar claro. Moitas gracias. decirlle que a cantidade de cousas que penso que cada un de nós lhe pode preguntar, que esgotarían todo o tempo de hoxe, máis o de mañá, máis o de un ano seguido. Pero, foi algo realmente importantísimo a súa fixación, a súa delimitación de todos os aspectos que ten a nosa lingua, e indudablemente, claro, tamén a xustiza e o que fai a xustiza e a lingua conxuntamente. Pero agora son os vosos que tedes a palabra para preguntarlle ao conferenciante. Susurría. Eu estou de acordo con todo o que usted dixo. Se podría facer algún matiz. Pero non dixo moitas cousas. Eu creo que se meteu fundamentalmente co sindicato. Alabou un pequeno sector de empresarios. Claro, si os sindicatos merecemos un rapaport, non o deu, a pesar de que se fixeron tremendos esforzos e se pagan para mellorar tamén en ese tema. Os empresarios de Galicia, a inmensa maioria, iso son lamentables e que se opoñen radicalmente. Que se os convenios non estén en galego, non é porque os sindicatos non queren estén. Certo que non se fai todo o esforzo que se fixera, pero é porque os empresarios non queren, fundamentalmente. Claro, a vostede, eso non se escoitei. Por eso, no, vamos a ver, no. Insisto, non é exacto. Dous, o tema do galego, falando de empresarios, o papel dos medios de comunicación. É lamentable. Esta voz de Galicia hasta o correo gallego, parte que no correo gallego ten o gallego xe tamén, pero a radios, a serros e que si un vai a Cataluña e escuta calquera emisora, a COPE, a serros e que escutará catalán. Na Coruña, vamos, en Santiago pouco, pouco máis, pero pouco tamén, non se escoita, iba a ser, non escoitaremos o galego no municipio. Xa ver, que, ata que vos sindicatos, de acordo, se non tiro por mí, ata que temos leña, todo mundo. Para ser consecuentes, como es que incumple, porque eu creo que incumple moito máis o do galego, a voz de Galicia, que non o sindicato. E por último, porque é certo que está a sentenza do Tribunal Constitucional moi próximo, pero eu son partidario, eu digo sinceramente, que non son ninguén, por suposto, pero de que o Estatuto constitue unha nación, por un tema de importancia, nación aos efectos que os de. E eu creo que además hai que seguir insistindo en esos temas, porque senón a xustiza nunca se modifica. Ou tardará moito máis en modificarse. Nosotros non podemos, insisto, non podemos dar por bom as cousas da sentencia do Estatuto de Cataluña que a mí non me gusta. E que tenéis que lesar no ámbito meu, mañá ou pasado mañá, e dentro de 10 anos, para conseguir modificar o camino me gusta de ser. Bueno, vamos a ver, eu puxen o exemplo dos sindicatos e ademais lle dixen que mo contara, que era un magistrado da subdivisión social de Pontevedra, en donde se sorprendía, cando ele utilizaba sempre o galego, de que o abogado do sindicato, pois que nunca utilizaba, non utilizaba o galego, se sorprendía de eso, simplemente un exemplo. Entón, eu digo que o que eu sempre me refiro de que podemos facer, por coherencia, decir, da mesma maneira que nos manifestamos a favor da lingua, cando temos o abogado, dicir, oye, presentas demandas en galego porque eso tal, e eso ten un efecto tremendo porque, eu referimos a abogados de un galego como podes referir aos abogados dun concello. Moitos concellos tamén que teñen moitos pleitos ca xustiza ou moita relación, moitas demandas ca xustiza, pois non as presentaban en galego tampouco. Entonces, si conseguimos esa pedagogía social de decirle, de que se movilicen esos operadores jurídicos y utilicen o galego, pues avanzaremos moito. Non me metí en cos sindicatos para nada, simplemente fixen esta constatación, esta, que é evidente que me contaba este compañero, ¿no? Que lle sorprendía eso, simplemente nada máis que eso. Despois, é certo que vostede di, a situación son así, claro, pero entonces eu cando moitas veces cando vou con xuristas que se ladean comigo, que incluso participan comigo nas mesas redondas, ai, o Tribunal Constitucional, mira o que acabo de decir, mira que non tal e cual, mira que facemos, mira que non tal. Pero claro, eso é ladearse. E entón eu quero ir máis alá do victimismo. Que podemos facer? Salió unha sentencia e quedamos todos paralizados de repente. Non podemos facer, pero será podemos facer algo. Ou que, pues, desde o punto de vista jurídico formal, teremos que respetar esa sentencia, pero despois nos podemos pensar o que queiramos. E podemos loitar porque o noso pensamento efectivamente chegue a tal. Que sucede? Que hai que ser coherentes. Entón, por exemplo, aquí hai un marco jurídico constitucional, é o que decía. E o Tribunal Constitucional xa está dicindo desde hai moito tempo, dicindo, mire, si traspasan esta línea rosa, vos se vai a declarar inconstitucional. Entonces eu digo, evitémonos eso. Ora, un pode ser perfectamente dicir, oiga, eu quero pasar esa línea rosa porque quero que, por exemplo, o Estado español sexa un Estado confederal, perfectamente lexítimo, ninguén o dúbida. Es una opción perfectamente legítima. Entonces, ahí se hablaríamos de otra cosa. Habría que modificar la Constitución, en un nuevo marco constitucional se pasarían otras cosas. Pero estamos hablando del actual marco constitucional. Pero que un deslogo no tenga que quedarse paralizado por una sentencia, ni enlayarse, ni hacer victimismo. Yo lo que digo es que la pedagogía social, a que antes no conocía, con los menos podemos avanzar muchísimo. Pero claro, eso da un gran traballo, ¿eh? Eu xa comprobé que da un gran traballo. O que digo usted dos medios de comunicación, pero eu tampouco quero tirar nin contra os medios de comunicación, nin contra a administración, porque eu quero salirme de eso. Non quero, o enemigo aí é ver unha especie de santa compaña, lista santa compaña e peleo contra santa compaña. Non. Eu, oiga, a mí non me interesa. Eu o que quero é acción, de salir do victimismo, acción positiva. E colocarme na acción positiva. E respetando o que queira vir ben e o que non queira. Eu incluso non me desgastaría demasiado con quen, porque hai moitas veces que hai quen se nutre da belixerancia. Entón, eu, mira, eu quero o galego tal, non, pois eu non, porque o galego tal, o galego tal. Porque eu, oye, perfectamente, eu non me desgasto discutindo cunha persona, oye, os respetos, oye, non quero o galego, non te esta sensibilidade, non te preocupes, eu me vou a dirixir a outras persoas que teñen esta sensibilidade. Pero quero dicir que, eu, eso é o que quero dicir, non quero dicir outra cosa, é dicir que manifestémonos moi ben, de acordo, pero despois seamos coherentes, porque si non somos coherentes despois na vida privada e nos ámbitos privados, pues entonces nos quedamos solo na manifestación, na reivindicación, no decir, bueno, no berro nada máis. Eso simplemente quisen decir eso, nada máis eso. Muy bien, entonces. No, muy breve, simplemente. Bueno, no fixe un testamento en galego a Llanos, así que por ese lado estarás contento. Ahora, quería matizar tamén o tema do deber de coñecemento dos funcionarios. Eu fui un funcionario. E teño moi claro que o funcionario está ao servizo do cidadano, e non ao revés. Entón, eso de que un funcionario non teña obriga de coñecer a lingua que lle está falando o cidadano, me doe un pouco. Porque eu teño claro que, en ese caso, ese non deber individualizado non me parece nin siquiera ético. Entón, cando falaxe da sentencia que vas a tener ao respecto do sector catalán, tocaxe outro vez ese tema e non me quedou claro. O deber do funcionario, que xa sei que ten provocado moitísimo litixo, porque claro, un funcionario galego que vai a Barcelona inmediatamente exigirían que aprenda o catalán xa, ipso facto, e creo que é xusto iso, que non te lo vaya. Entón, eu sempre me poño do lado do cidadán. Caso. Bueno, con independencia de que eu podo manter unha tesis moi parecida a que se formula aquí, eu o que estou falando é do que di o Tribunal Constitucional, de como está regulamentado. Es decir, non fago ningún aquí subjetivismo ningún, simplemente me limito a decir eso. No deber de coñecer di, non se pode exigir un deber de coñecemento. Incluso nesta sentencia do Tribunal Constitucional, como se aventura de que se lle quere, o estatuto dicía que queremos exigir os suíces que veñan a Cataluña que teñan obligación de coñecer o catalán. Entón o Tribunal Constitucional non se pronuncia, dá este discurso de carácter xeral que xa o dixeran sentencias anteriores do ano 86 sobre o deber de coñecemento, e únicamente di, veremos, nos pronunciaremos, di o Tribunal Constitucional, cando se formule eso nun texto legal, ese deber de coñecemento que se lle exixe aos funcionarios públicos, nos pronunciaremos sobre si eso é constitucional ou non. Pero primeiro ten que recordamos esta doctrina e despois saberemos na redacción concreta que se dá iso e tal. Sabemos que, polo tanto, cando hai postos singularizados donde ese deber de coñecemento é exisible, non hai ningún problema. Aí, neses casos, se vai exigir. Ora, vai haber o problema, por exemplo, incluso a xuíces, ou mellor, en determinadas situacións, ou determinadas, decir, por exemplo, aquí, un xuíz que ven unha zona donde se fala o galego. A mí me parece increíble que o xuíz non fala o galego. Me parece increíble, me parece tal. Eu recordo incluso compañeros meus xuíces que se foron para Cataluña, non falaban o catalán, pero ao cabo de 2 anos estaban facendo as sentencias en catalán. Quero dicir que menciona un compañero meu que xa morreu, pero bueno, que era... Que o funcionario, en ese caso, deixa de ser un individuo. Exactamente. Para ser un servidor e un representante do Estado. Exactamente. Entón, que é exigible que utilice a lingua do cidadano. Bueno, pero... Exactamente. Por encima, o deber como funcionario que como cidadano. Exactamente. Pero estamos con esto, o que dio o Tribunal Constitucional a este respecto. Entonces, claro, entonces sabemos que sí. E o Tribunal Constitucional, neste xa día, último día, vamos a esperar a como se redate eso, porque dijeron que vamos a decir con relación con sus cosueces que tal y cual. Bueno, pues vamos a esperar a como se redate esa norma para decir si es constitucional o no. Por lo tanto, habrá que esperar a eso, ¿no? Eso es lo que hay. Pero a doctrina a que acabamos de exponer. Como claro, simplemente para añadir más lo que está diciendo, es que en la propia Constitución, en el estatuto, claro, no en la autonomía, hay dos caracteres o dos características especiales do galego que esquece-se cando un fala deles, e precisamente a sentencia aquela famosa do Tribunal Constitucional sobre o deber de conocer o galego, que era o dereito e o deber de conocer, o deber quítese, queda o dereito, pero non podemos esquecer que entre a Constitución e o Estatuto hai outras dúas palabritas das que apenas se fala. Unha, que significa a lingua propia de Galicia? Aí está marcada na Constitución. E que significa que terá unha especial protección? Si é especial, é máis protección que a outra, non? Para... Bueno, pois eso, parece que non existe, está no sexto legal, non? Pero bueno, vamos a deixar, a ver, Cholo, que... Bueno, él tamén é un funcionario en Cataluña, profesor. Bien, non tuve ningún problema. É da lámina celular, que son moi burros para as línguas, moi burros. Eu facía as minhas células en catalán, cando me dixen, me empezaba a tratar en catalán, pero bueno, pero o catalán o entendín, e os alumnos me paraban o que querían, aos 3 meses, 2 meses, entendendo. E lelo, o que escribía, fundamentalmente, exactamente igual. Me podían contestar. O que pasa que construí, ainda que fuma a clase, se suspendí, e tal, que le dixen de cara. Pero, quero dicir, que non sentí ninguna presión, todo o contrario, sentíme cómodo. Además puedo contar unha anécdota. A Generalita a veces pasa con os universitarios, necesita profesores, porque le dije, hombre, se gana un pouco de plata, e do ensino medio, que son un economista, como é, o ingeniero, cuando levan un tempo, montan un gabinete e deixan un ensino, ¿no? O sea, se sale do ensino a ganar más trato. Entón, hai carencia de profesores nesa área, na ingeniería, na economía e tal. E levaba solamente un ano, non ni un ano levaba. E pedían, bueno, van aos institutos, aos institutos, pedindo profesores porque tens experiencia docente e tal. E non conociendo a ninguén, e dando as clases en castelán, porque la mandaba a fui contratado por a Generalitat de Convergencia y Unión, eso que tiene un proyecto más distinto, pero quiero decir, esa que tanto tienen en Madrid, que no sé qué, perfectamente. O sea, esto es una otra vida por mí, ¿eh? En Barcelona. Lo digo perfectamente como es. Se me hizo una prueba con otro profesor, que algún sea catalán, dijo usted un baixeo, eso. O sea que no hay ese problema. Además, yo creo que aos 3 anos, calquer persoa, é que son burro, xa me soltaba, porque por si non son burro, hai outros que se soltan 2 anos. Con 3, o sea, por lingua son... Muy bien, a ver, alguén máis? Bueno, pues naquela temos que poner unos falanges a las manos una contra la otra, porque... Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.